และจงถอนมานานุสัยจากนั้นท่านจะเป็นผู้สงบเที่ยวไปเพราะละมานะได้อนันทสูตรที่4จบ5สุภาษิตสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิต213เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุมาตรัสว่าภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนวาจาประกอบด้วยองค์สี่อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งกล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียวไม่กล่าววาจาทุพภาษิต 2. กล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม 3. กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รัก 4. กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาหลอดแหละภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุดบุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาไม่เป็นธรรมเป็นที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาจริงไม่พึงกล่าววาจาเท็จเป็นที่สี่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุทำตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนชนอื่นวาจานั้นแลเป็นวาจาสุภาษิตบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชอบไม่พึงพูดหยาบคายต่อชนเหล่าอื่นพึงพูดแต่วาจาอันเป็นที่รักคำสัตย์และเป็นวาจาไม่ตายธรรมนี้เป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคำสัตย์ทั้งที่เป็นอัตถะและเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันเกษมเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์พระวาจานั้นแลสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลายสุภาษิตสูตรที่5จบ6. สารีบุตรสูตรว่าด้วยพระสารีบุตร214สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสดสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรนี้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดช วนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเนี่ยสดสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะหน้าเถิดลำดับนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบาประนมมือไปทางที่ท่านพระสารีบุตรอยู่ได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระเจ้าท่านพระสารีบุตรเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวกับท่านพระวังคีสะว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิดท่านวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะหน้าว่าท่านพระสารีบุตรเป็นนักปราชญ์มีปัญญาลึกซึ้งฉลาดในทางและไม่ใช่ทางมีปัญญามากแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแสดงโดยย่อก็ได้โดยพิสดารก็ได้เสียงที่เปล่งออกไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกาปฏิภาณก็ปรากฏเมื่อท่านแสดงธรรมอยู่นั้นภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอันไพเราะก็มีจิตร่าเริงเบิกบานด้วยเสียงที่น่ายินดีน่าฟังไพเราะจับใจจึงตั้งใจฟังสารีบุตรสูตรที่6จบ7. ปวารณาสูตรว่าด้วยการปวารณา215สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในที่กลางแจ้งเพื่อทรงปวารณาในวันอุโบสถ15ค่ำครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ผู้นั่งสงบเงียบจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอปวารณาต่อเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะไม่ติดเตียนกรรมอะไรๆอันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบาประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายติเตียนกรรมอะไรๆ อันเป็นทางพระกายหรือทางพระวาจาของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เลยเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงจำทางที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติทรงจำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดทรงบอกทางผู้ที่ยังไม่มีผู้บอกเป็นผู้ทรงรู้ทางทรงรู้แจ้งทางทรงฉลาดในทางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้เดินทางตามทางบัดนี้ข้าพระองค์ขอปวารณาต่อพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ทรงติเตียนกรรมอะไรอันเป็นทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราติเตียนกรรมอะไรอันเป็นทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ได้เลยเธอเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสสารีบุตรโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิยังจักอัน

อุบาสิกาประมาณ700คนและเทวดาหลายพันองค์ได้ยินข่าวว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวรรณะและพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่สะโบกขรณีชื่อคัตคราเขตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ700คนอุบาสิกาประมาณ700คนและเทวดาหลายพันองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีวรรณะและมีพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดทางที่ดีเราควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักตร์เถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าข้าแต่พระมหาโมนีอังคีรสะพระองค์ไพโรจน์ล่วงโลกทั้งหมดด้วยพระยศเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ปราศจากมลทินสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกคัตคราสูตรที่11จบ12วังคีสสูตรว่าด้วยพระวังคีสะ220สมัยหนึ่งพระวังคีสะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระวังคีสะบรรลุอรหันต์แล้วไม่นานเสวยวิมุตติสุขอยู่ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าในการก่อนเราเป็นผู้มัวเมากาบกรอนได้เที่ยวไปแล้วทุกบ้านทุกเมืองต่อมาเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาก็เกิดขึ้นแก่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมคือขันธ์อายตนะธาตุแก่เราเราได้ฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึงบวชพระโมนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้บรรลุได้เห็นนิยามธรรมการมาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำแล้วเรารู้ขันธสันดานของเราเคยอยู่ในการก่อนทิพจักขุญาณเราทำได้หมดจดแล้วเราเป็นผู้สำเร็จวิชาสามบรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยญาณวังคีสสูตรที่12จบวังคีสสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. นิกขันตสูตร 2. อรติสูตร 3. เตสลาติมัญญนาสูตร 4. อนันทสูตร5. สุภาษิตสูตร 6. สารีปุตตสูตร 7. ปวารณาสูตร 8. ปโรสหัสสูตร 9. โกณฑัญญสูตร 10. โมคคัลลานสูตร 11. คัตคราสูตร 12. วังคีสสูตร